suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 listopada, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Szef rządu po rozmowie z szefową amerykańskiego wywiadu mówi, że oba kraje są zgodne co do diagnozy zagrożenia, jakim jest atak hybrydowy na granicy. A w najbliższym czasie premier ma odwiedzać europejskie stolice, żeby rozmawiać o kryzysie na granicy, poinformował rzecznik rządu. 23 tysiące nowych zakażeń koronawirusem zdiagnozowano w Polsce minionej doby. Z naszymi przyjaciółmi z USA pozostajemy zgodni co do diagnozy zagrożenia, jakim jest wywołany przez Łukaszenkę i jego sojuszników konflikt hybrydowy, napisał premier Mateusz Morawiecki po rozmowie z dyrektor wywiadu narodowego USA, Avril Haines. Strona amerykańska prosiła o to spotkanie, co świadczy o poważnym zaangażowaniu naszych sojuszników z Sojuszu Północnoatlantyckiego w kwestię zwiększenia bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO, napisał Morawiecki na Facebooku. Jak dodał, wypracowywane są kolejne rozwiązania, aby jak najlepiej zabezpieczyć Polskę, Europę i Sojusz Północnoatlantycki przed podobnymi zagrożeniami teraz i w przyszłości. Będziemy reagować stanowczo i adekwatnie do rozwoju sytuacji, zapewnił szef rządu. Dodał, że szefowa wywiadu Stanów Zjednoczonych spotkała się również z szefem MSWiA, koordynatorem służb specjalnych, ministrem obrony, a także delegacją Kancelarii Prezydenta. Stanowisko dyrektora wywiadu narodowego USA jest najwyższym w amerykańskich strukturach wywiadowczych. Rzecznik rządu Piotr Miller poinformował, że w najbliższych dniach premier odbędzie szereg spotkań w europejskich stolicach. Na antenie Polsat News zaznaczył, że rozmowy Mateusza Morawieckiego z europejskimi przywódcami będą dotyczyły przede wszystkim kryzysu migracyjnego na białorusko-polskiej granicy. Nie rezygnujemy z działań dyplomatycznych i to mogę dzisiaj zapowiedzieć, że pan premier w nadchodzących dniach będzie miał szereg spotkań w stolicach europejskich dotyczących właśnie obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, bo to, co widzieliśmy w tej chwili na granicy polsko-białoruskiej, to jest raczej jeden z symptomów możliwych działań w długoterminowej perspektywie i o tym będziemy rozmawiać. Piotr Miller nie wykluczył, że na liście stolic, które odwiedzi szef polskiego rządu, znajdzie się Berlin. Ostatniej doby doszło do 255 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Z kolei Ukraina alarmuje, że przy jej granicy zbierają się rosyjskie wojska. Ukraiński minister obrony poinformował, że szczytowy okres gromadzenia rosyjskich wojsk przypadnie na końcówkę stycznia. Kryzys na wschodniej granicy Polski, unijne aspiracje Macedonii oraz kwestia zacieśniania współpracy gospodarczej po czasie pandemii koronawirusa. To najważniejsze tematy, jakie omówił prezydent Andrzej Duda podczas oficjalnej wizyty w Macedonii Północnej. Wcześniej prezydent odwiedził Czarnogórę. Prezydent Andrzej Duda w trakcie rozmów z przywódcą Macedonii zrelacjonował to, co dzieje się na polsko-białoruskim pograniczu. Reżim białoruski podjął hybrydowy atak na granicę Unii Europejskiej i granicę NATO. Dzisiaj najmocniej atakowana jest granica polska. Bronimy w związku z tym z całych sił zarówno obszaru Unii Europejskiej, jak i NATO przed nielegalną migracją. Prezydent Macedonii Slavo Pendarovski wyraził solidarność z Polską, komentując kryzys na granicy. Pendarovski wyraził również wdzięczność Polsce za wsparcie w dążeniu jej do integracji z Unią. Dziękuję Polsce, że od początku naszych starań popieracie nasze unijne aspiracje. Wasz kraj oręduje za naszą obecnością w Unii nie tylko w Brukseli, ale także na forach regionalnych, między innymi poprzez działania w Grupie Wyszehradzkiej. Obaj prezydenci zgodzili się też, że po trudnym czasie pandemii należy rozwijać współpracę gospodarczą i dlatego wzięli udział w otwarciu polsko-macedońskiego forum ekonomicznego. Ze Skopie Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. 23 tysiące nowych zakażeń koronawirusem i ponad 400 zgonów z powodu COVID to najnowszy raport epidemiczny. Resort zdrowia rozpoczął wysyłanie SMS-ów do osób w pełni zaszczepionych z informacją o możliwości przyjęcia dawki przypominającej. Joanna Stankiewicz. Wkraczamy w najtrudniejszy okres jesiennej fali epidemii COVID-19. Dzienna liczba zakażeń sięga 25 tysięcy, a liczba zgonów 400, powiedział premier Mateusz Morawiecki i w podcaście zaapelował, aby szczepić się przeciw COVID-19. Jeszcze raz ponawiam apel o przyjmowanie szczepionki. To najlepsza metoda walki z pandemią. Na decyzję o zaszczepieniu

Black Weekend w Coral Travel. Tylko do 22 listopada wakacje 2022 z rabatem 290 zł na każdą osobę. Rodzinę z dwójką dzieci ponad 1000 zł rabatu w Turcji, Grecji, Bułgarii i innych ciepłych krajach. Nie zwlekaj, Black Weekend tylko do 22 listopada. Rezerwuj w biurze podróży Coral Travel lub na www.coraltravel.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 3 strony dźwięku. Dobry wieczór, kolejna godzina i kolejne przygody nasze z zagranicznymi listami przebojów. 10 minut po 21. Ja jeszcze zaglądam na skrzynkę mailową, bo o najpiękniejszych polskich słowach dzisiaj rozmawiamy. Zachęcam Państwa, jeżeli Państwo znają, mają takie swoje ulubione słowo, 2 2 7 3. Pan, szanowni Państwo, kochani moi, napisał: o, już zaczynasz, pozbędziesz się mnie. To jest cytat z pewnego youtubera. Skoro było o faflunie, to nie może zabraknąć białostockiego tuszenia potraw. To prawda, jest taki youtuber, który nie polecam specjalnie, szczerze mówiąc, oglądać, ale to jest dżentelmen, który potrafi ugotować bigos z bananami, mandarynkami i tak mówi, że właśnie to jest pyszny, tuszony bigos, także Program Trzeci Polskiego Radia, Chaka Pong, Sirens Call. Teraz utwór, który miał premierę tydzień temu, dzisiaj go sobie przypominamy. Za chwilę Włochy za chwilę będą na tapecie. Nothing according to plan. If I could just see clear into you, the same face every day, the sirens calling. Sirens chilling more. Shaka Punk, Siren's Call, to jest najnowsze wydawnictwo tego zespołu. Jest to też cover, który ten utwór, Siren's Call, w oryginale wykonywał zespół Cats on Trees. Tymczasem jeszcze Państwa ulubione, najpiękniejsze polskie słowa. 2 2 7 3. Dobry wieczór. Zgłaszam jeszcze jedno. Trambambula. Bardzo by mi i pewnie części słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia pomogło, gdyby Państwo również zawierali pewne wyjaśnienie, czymże rzeczona trambambula jest. Ja taki, co to może być? Patrzę pytająco na Katarzynę, która realizuje program, a Katarzyna patrzy pytająco na mnie. Czyli się nie dogadamy w tej kwestii, zatem proszę o wyjaśnienie, jeśli można. 2 2 7 3. Jeszcze jedno ciekawe słowo. Halo, dobry wieczór. Ja a propos nowo zasłyszanych słów chciałbym się wypowiedzieć. Otóż dzisiaj usłyszałem od koleżanki z pracy, że idzie dzisiaj po pracy na paziksy. Cóż to takiego paziksy? A paziksy to znaczy, że idzie robić paznokcie. Aha. W Warszawie, jak powstało centrum handlowe Złote Tarasy, ono było zresztą promowane w filmie wtedy, w serialu Odwróceni. I w filmie Świadek Koronny, bo to ten sam twór, to zaczęto mówić, że się idzie do złotarów. Złotary, to taki skrót, to koleżanka moja powiedziała. Kiedyś ja w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. Albo że Pałac Kultury, to że pajac, albo że pod patyka się idzie. To tak też boomerzy mówią, wiem co mówię. Mieliśmy jechać muzycznie do Włoch. Zapraszam Państwa zatem właśnie tam, zespół Maneskin, którym, Maneskin to się czyta. Maneskin i Citie Błoni, czyli utwór, którym zespół Maneskin wygrał tegoroczną edycję Eurowizji. Proszę. Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per quest'ora mi sto allenando e buonasera. Signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diverso da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. No. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime, questi uomini in macchina, non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo oblio. E non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti le prezza, con la lincera la schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di testa prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di fuori di testa, ma diversa da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. E siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Noi siamo diversi da loro. Tak się wygrywa Eurowizję. Muzycznie jesteśmy we Włoszech. Za chwilę Blanco, czyli artysta, który tak naprawdę nazywa się Riccardo Fabriconi. Jest wymieniony wśród 12 najbardziej utalentowanych włoskich artystów. Paraoki. Tego utworu posłuchamy za chwilę. Paraoki. Cóż to jest? Tu nam pomoże Google Translate. Ale w przypadku niektórych polskich słów, z którymi państwo się do nas zgłaszają pod numer 22 7 3, Google Translate sobie nie poradzi. Takim słowem jest trambambula, o wyjaśnienie której prosiłem przed chwilą. Chciałem tylko wyjaśnić, że słowo trambambula to jest piłka nożna stołowa. Na przykład w Żywcu na to się mówiło bambuko. Co? Piłka nożna stołowa? Nie mieści się to. Ja jestem misiem o bardzo małym rozumku. Nie mieści mi się to w głowie. Piłka nożna stołowa. Nie grałem w takie coś. Piłka tenis stołowy, to znam. Mamy jeszcze tutaj wyjątkowo ryzykowną zabawę słowem od naszej słuchaczki. Ja z moją przyjaciółką rozmawiam bardzo często i rozmawiamy na temat słowa niechlujny. Niechlujny, co to znaczy, wszyscy wiedzą, ale co by było przeciwieństwem niechlujnego, to byłby chluj. Ale nazwać kogoś chlujem, to brzmi to strasznie, a to powinno znaczyć coś pozytywnego. Ja nie będę próbował powtórzyć, bo to się łatwo potknąć i potem mieć problem. Także zostawmy to już. 22 7 3, zapraszam do rozmowy. Tymczasem Riccardo Fabriconi przed państwem w Trójce, proszę. Palazzo sembra una città tra le urla. Non sento più la tua aggressività che mi culla. E da ieri che stai in piedi col mio whisky e non mi vedi tra i problemi che ti credi. Sono sotto la pioggia. To program trzeci Polskiego Radia Muzycznie. W trzech stronach dźwięku znajdujemy się we Włoszech. Za chwilę Delai i Io Sono Luca, ale zanim posłuchamy, proszę Państwa, ta trambambula. Ja wiem już, bo mi słuchacz przysłał, jeszcze napisał mi Google wielkimi literami i znak i wykrzyknik. Jak, ja nie mam czasu czasami w trakcie programu sobie googlać rzeczy. Trambambula, piłka nożna stołowa. Piłkarzyki, to o to chodzi. Ja zwariowałem, jak usłyszałem piłka nożna stołowa. Jak to się gra? No to piłkarzyki. Dobrze, dziękuję. Człowiek się uczy codziennie nowych rzeczy. Od słuchaczy trójki. To bardzo ważne. Dwie dwójki, siedem trójek. Kolejne Państwa ulubione, najpiękniejsze polskie słowa. Takie znam sformułowanie. Weź mi pan to na przyten, a drugie weź mi pan to przyteguj. Przytegowanie jest chyba dosyć popularnie używane. Wszystko można przytegować, albo to tak jak po śląsku zaonaczyć. Przyonaczyć można coś. A właśnie, jak jesteśmy przy Śląsku? Anna Maria dzwoni z Mysłowic. U nas na Śląsku, jak zapomni się czasownika jakiegoś, albo nie umiemy precyzyjnie określić, to się mówi wyłonaczyć, albo zaonaczyć. Pozdrawiam, miłego wieczoru. Tak, jakoś połączenia, pani chyba z kopalni dzwoniła. Zaonaczyć to było. No właśnie to. Wszystko można zaonaczyć. Słowo onaczyć można zastąpić każdym słowem. Zatem jeśli państwo mają chęć na kolejne gry i zabawy z trójką, to zapraszam. Dowolny tytuł filmu proszę wziąć i jedno słowo zamienić na onaczyć. Zobaczymy, co nam wyjdzie. Dwie dwójki, siedem trójek albo łukasz.ciechański@polskieradio.pl. A się rozgadałem, a piosenki miały być. I co teraz? Włochy teraz. Delai, Io Sono Luca. Projekt muzyczny, który powstał z pasji dwóch braci do muzyki. Teraz w programie trzecim Polskiego Radia. Quasi viene giù il cielo e qualcuno continua a parlare, a dire che la guerra è brutta e che è difficile ricostruire. Ho visto castelli di carte cadere senza fare rumore. Sapessi quante bombe gli hanno centrati prima di farli cadere. Luca è una scusa buona per ogni suo sbaglio, tipo che costa altrimenti ritardo. Fare Schumacher che vola traguardo, una testa a metà e una fissa col calcio. E si vergogna tra gli altri a parlare, da quando suo padre non torna a Natale. Ha paura di uscire, dei treni affollati, di amare una donna, restare incollati. Però Luca in fondo con gli amici sta bene, non si vergogna quando deve parlare. Ma una chitarra va non sa suonare, disegni pregi sopra il costume che gli hanno fatto indossare. Luca nasconde castelli di carte, alini calzone per poter volare. Luca che a forza di cadere ha imparato a planare. Luca ha una testa vuota ma c'è tanto dentro, la vita gli ha insegnato tutto ciò che sa. E spesso in mezzo a tutti si sente diverso, si nasconde dietro le spalle strette che ha. Mentre l'oroscopo ripete che ha Saturno contro, si sente fuori posto all'università, collezionando vinili di Dalle Battisti, di schiaffi e di sogni, una testa a metà. Però Luca in fondo con gli amici sta bene, non si vergogna quando deve parlare. Ma una chitarra ma non sa suonare, disegni pregi sopra il costume che gli hanno fatto indossare. Luca nasconde castelli di carte, ali di cartone per poter volare. Luca che a forza di cadere ha imparato a planare. To nie ja, to było w nagraniu. Nikt nie dostał tutaj SMS-a. To jest na nagraniu, naprawdę. Ja mam wyłączony dźwięk. bo już mi ktoś kiedyś dzwonił telefon w trakcie programu. To program Trzeci Polskiego Radia. O najpiękniejszych polskich słowach dzisiaj rozmawiamy w trzech stronach dźwięku. Podróżując muzycznie, teraz już wyjedziemy z Włoch, pojedziemy na Islandię, ale to nastąpi za moment. Najpierw jeszcze polskie słowa. Dwie dwójki, siedem trójek. Kiedyś na zawodach jeździeckich zawodnik na przegląd weterynaryjny przyszedł z totalnie kulawym koniem. Na uwagę lekarza weterynarii, że ten koń jest kulawy, zawodnik stwierdził, że, cytuję, panie doktorze, ten koń nie kuleje, on się tylko zaprzyposięga. I to takie właśnie dziwne słowo usłyszałem i pamiętam je do dzisiaj, a było to lat chyba 25 lat. To ciekawe, to około koński wokabularz jest mi zupełnie obcy. Natomiast jest mi bliższy wokabularz około muzyczny, bo proszę Państwa, za pół godziny, kiedy skończę tutaj z Państwem przygodę moją dzisiejszą, jadę na próbę. Gdzieś tam za tydzień z hakiem koncert się szykuje, po koronawirusowy, po dwóch latach przerwy, gdzieś tam wracamy do grania, więc te próby jednak są wymagające. Czyli co ja jadę robić? Jadę rzępolić. Kolejne piękne polskie słowo. Blind Channel w Trójce, prosto z Islandii. From up above. Blind Channel, Left Outside Alone, czyli muzyka z Islandii w trzech stronach dźwięku. Ja mam taką teorię, czemu na Islandii są popularne tak ciężkie brzmienia. Oni się, proszę Państwa, denerwują, bo drzew nie mają. No i jak nie ma drzewa, to człowiek chodzi i go szuka. Jak go nie może znaleźć, to się denerwuje. To ma wszystko naprawdę ręce i nogi. Na pewno tak było. Kolejny utwór z Islandii będzie lżejszy, ale za to wzbogacony o partię smyczków, bo będzie to Terion. Ale to za moment. Piękne polskie słowa. Dwie dwójki, siedem trójek. Dobry wieczór. Ja bym chciał przytoczyć takie słowo jak kopyś. Moja mama mówiła na dużą taką drewnianą łychę i mówiła, jak ci przywalę tą kopyścią. Ja to od babci słyszałem z kolei. Jest takie ładne polskie słowo, które chyba w ogóle wychodzi z użycia, przynajmniej w dużych miastach. Prodisz. I babcia mi mówiła, że mi kablem od prodisza przyleje. To ja pamiętam takie rzeczy. Ten kabel od prodisza był równie straszny jak sam prodisz, jak na niego patrzyłem, bo to takie jakieś jeszcze kupione od braci ze wschodu na bazarze. To podejrzane urządzenie było. Z okienkiem. Dwie dwójki, siedem trójek. Swego czasu, czyli jakieś 40 lat temu, w dzieciństwie moim znane były mi takie dwa słowa fą-fą i fa-fą. I za Chiny ludowe do dzisiaj nie wiem, które czym się różni od którego. Oczywiście chodziło o jakiś tam bałagan kurczyk, ale fą-fą i fa-fą. Pozdrawiam serdecznie. Niemożebność odróżnienia fonfoła od fafoła przypomina mi historię, jak mi kiedyś człowiek poznany na imprezie powiedział, że jest Chynowa. Ja się pytam, gdzie to jest. On mówi, ty nie wiesz, gdzie jest Chynów, koło Żelechowa. No i się tyle dowiedziałem, co i z tego fonfoła i fafoła. Islandia. Tam nie ma Chynowa, Żelechowa ani drzew. Jest za to Terion i Lewiatan. Proszę. To Therion i Leviathan. Pojedziemy sobie teraz z Islandii do Niderlandów. Homegrown i utwór We Are Homegrown Heroes. Zanim wysłuchamy tego dzieła liryczno-muzycznego na antenie radiowej Trójki, jeszcze jedno słowo stworzone przez naszych słuchaczy. Słowotwórstwo dzisiaj i najpiękniejsze polskie słowa rządzą programem Trzy Strony Dźwięku. Wcześniej w audycji słyszałem takie określenie na łóżko śpiunkolot, a słyszałem inne słowo też wśród młodych ludzi, kopulodrom. No i teraz się pojawią pytania, tata, co to znaczy? I ja tutaj, cytując obywatela Balcerka, powiem, za młody jesteś, żeby takie pytania zadawać, jak podrośnie, to mu dziewucha wytłumaczy. O, i tego się trzymajmy. Homegrown, obiecałem, to proszę. We are homegrown heroes. Numer do nas 2273, proszę korzystać. Małgorzata przy telefonie, tam ten telefon się grzeje, bo ja widzę, że tu ciągle non-stop połączenia są, także Małgorzata ma co robić. To dobrze, w końcu jesteśmy w pracy, prawda? New generation, diamonds in the rough. The future makers, we're in it for the rush. Legends in the making, unstoppable at heart. Won't see us coming, ready to leave a mark. Better get ready for a force not to reckon with. The sound of glory, it's the story that became a myth. Our name in lights burning bright, you wanna see the show. For change is now. Heart of a lion, from shadows we emerge. Pride keeps us going, our anthem will be heard. Better get ready for a force not to reckon with. The sound of glory, it's the story that became a myth. Our name in lights burning bright, you wanna see the show. Get out the way, come the way. Program trzeci Polskiego Radia, 21:43 na zegarze. Mamy tutaj parę słów na temat muzyki dla Państwa. Natomiast na temat utworu, który za chwilę się pojawi, niewiele mam do powiedzenia, bo to jest bardzo durnowaty utwór, dlatego że jest w żadnym języku. Chodzi o utwór Propaganda na zdrowie. On pojawiał się już na antenie radiowej Trójki, pomyślałem, że warto go odświeżyć. I idealny, taki brzmiący właśnie, bo to jest utwór z Kazachstanu, idealnie pasujący do tego telefon od Państwa, dotyczący słowa, które ma chyba pochodzenie wschodnie. Bardzo mi się spodobało, jestem cały czas śmieje się jak oszalały, zwłaszcza ze słów niechluj, piłka nożna stołowa czy fafluj. Chciałem tylko powiedzieć jeszcze, że w latach 80., kiedy studiowałem, miałem zajęcia z tak zwanego wojska. Nasz pułkownik w pewnym momencie kazał włączyć, nie pamiętam co to było, coś do prądu. I jeden ze studentów się zastanawiał, jak to zrobić. Pułkownik powiedział do niego, co tak student stoi i tak się patrzy. Niech student K wrazi w końcu tą wtyczkę do prądu. Także to słowo wrazi też było takie dosyć szokujące i nowe dla nas. Proponuję w ogóle, żeby stworzyć chyba słownik takich dziwnych polskich słów. Są naprawdę interesujące. Bardzo dziękuję. Pan nie pamięta, co to było za urządzenie? A może to był Prodiż właśnie? Tak informacyjnie dla pana redaktora. Prodiże są dalej w sprzedaży. 200 parę złotych i można mieć nowy Prodiż. A z takich ładnych słów to kociuba. Tak mówiła babcia na pogrzebach. Bardzo dziękuję. Ja nie wiedziałem, że można Prodisz kupić. Skoro można go kupić, to znaczy, że ktoś je kupuje. To jest stare prawo rynku. No to w takim razie są babcie, które ten Prodisz kupują. I jest szansa, że są babcie, które kablem od tego Prodisza straszą swoje wnuki. Tak jak mnie straszyła moja, bo ona mnie tylko straszyła. Nigdy tym kablem nie dostałem. Ale wisiał w widocznym miejscu, żebym nie zapominał. Obiecałem utwór w swej naturze durnowaty, ale bardzo pompatyczny. Borys Godunow w Trójce. Propaganda na zdrowie. Za kwadrans 22. Синка, грежне, вольджа, куки, джука, сојузна вакуджа, влади во кирпи на балјане дики, продуцки, ми и фонки бецки, джово не вугу, ке ана озупска, дибумски, диско, вулга, вла. Gazi vrađam, vozi bam, vozi gencu, buke, dzijedzam, vozi spudzju, zvake, dzikezam, vodi, kaži rav, buj kadam, cagu, what? I pivo, vradi rov, ma ciku rivo, okay. Vali jacu, kemo, cake, lašnikov, na zdrovje. Da, vozi na komaracku, kod muravcu, kupjera rov, kanđa ba, vozi ba, bić nova, vozi jak vik. Спасибо, Лил Вука и Гагаре, пробни гизиги, фолвью совет могла. Космонавцу, комрадски, не вулья, витриви, горки, децу, пропаганда. Бушака, навие, кажи, балике, божичи, дай гурино, влада! Да, че не пропрез рожви горки, Сибирия и Петроград, мирна гурино, влада! Prosto z Kazachstanu na antenę radiowej Trójki Borys Godunow w utworze Propaganda na zdrowie. Utwór, do którego teledysk pokazuje, jak wielkim i zasłużonym dla świata krajem jest Kazachstan. Mamy tam piękne pola, łany zboża zbierane przez pięknie ubrane panie wschodniego pochodzenia. Mamy piękny kosmodrom, który przecież w Kazachstanie, Bajkonur, to właśnie tam i to też jest w tym teledysku. A wszystko to okraszone... No właśnie, amerykańskimi autami, bo jak mieliby tam Wołgą wjechać, to już by cały czar prysł. No i tak to się słucha kazachskiego hip-hopu. Mam nadzieję, że się podobało. Słowa polskie piękne. Dwie dwójki, siedem trójek. Dzień dobry, dobry wieczór. Właśnie jestem na etapie słuchania Trójki. Takie słowo jak bohomazy. Kiedyś coś tam namalowałem na ścianie i moja teściowa... Jak zobaczyła to, to powiedziała, to są bohomazy. A to słowo znam. Ja jak miałem 4 lata, moja siostra miała 2, dorwaliśmy się do świecówek i ścian w mieszkaniu. No to sobie państwo mogą wyobrazić. Ja niewiele mam wspomnień z tego, jak miałem 4 lata, ale to pamiętam bardzo dobrze. Mamy jeszcze jedno słowo. Takie wygląda jak na trochę z niemiecka pochodzące. Takie jedno słówko mam, bardzo takie dziwne. Nie ma chyba do niego jakiegoś takiego odnośnika. Wichajster. To słowo może wszystko zastąpić. Naprawdę.